99. Leclerc. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Mamy dzisiaj piątek, już 24 dzień sierpnia. Minęła szósta. Pora na serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Romuald Wójcik. Pierwszych kilkunastu sędziów Sądu Najwyższego wybrała KRS. 18-latek z Siedlec odpowie za nękanie koleżanki. To już dziś startuje Lato z Radiem Festiwal. Krajowa Rada Sądownictwa w tajnym głosowaniu wybrała 12 kandydatów na członków Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Wniosek o ich powołanie trafi do prezydenta. Na pozostałe 4 wolne miejsca Andrzej Duda musi ogłosić nowy konkurs. Wybrano najlepszych fachowców, powiedział dziennikarzom po głosowaniu sędzia Leszek Mazur, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Są prokuratorzy o najwyższych kwalifikacjach, z dużym doświadczeniem zawodowym. Wybrano 12 kandydatów, a pozostałych 4 miało wyłonić kolejne głosowanie. Tak się jednak nie stało. Prezydent musi ogłosić nowy konkurs. Cała procedura podlega powtórzeniu od samego początku. To już jest zupełnie nowy konkurs. Izba Dyscyplinarna ma być sądem dyscyplinarnym pierwszej i drugiej instancji dla sędziów Sądu Najwyższego. Izba będzie też instancją odwoławczą w sprawach sędziów sądów powszechnych. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Dziś KRS zajmie się obsadą Izby Karnej. W poniedziałek i wtorek zaopiniuje kandydatury do Izb Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Grupa organizacji pozarządowych, w tym Stowarzyszenia Sędziowskie Justitia i Temis oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka, wystosowały do prezydenta apel o wstrzymanie się z powoływaniem, tu cytat, politycznych sędziów Sądu Najwyższego i poczekanie na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sąd Najwyższy zwrócił się na początku sierpnia do Trybunału z 5 pytaniami oraz zdecydował się zawiesić stosowanie przepisów 3 artykułów ustawy o Sądzie Najwyższym. Dotyczyły one przechodzenia w stan spoczynku sędziów, którzy skończyli 65 lat. Wczoraj prokurator generalny Zbigniew Ziobro skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów, na podstawie których Sąd Najwyższy zawiesił niektóre zapisy nowej ustawy. Nastolatki z Siedlec, które dręczyły młodszą koleżankę i wrzuciły film do internetu, staną przed sądem. Odpowiedzą za napaść i nękanie. Olga Osińska. Zarzuty dotyczą 8 osób. Sprawa wyszła na jaw we wtorek wieczorem, gdy nagranie pojawiło się w sieci. Widać na nim 14-latki, jedna z nich trzyma za kark klęczącą dziewczynkę, a pozostałe grożą jej przypalaniem papierosami, mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach Agnieszka Świerczewska. Został zabezpieczony materiał dowodowy w postaci filmu. Policjanci ustalili tożsamość wszystkich osób występujących w tej sprawie. Brak kontroli w dostępie do sieci u coraz młodszych powoduje niestety właśnie takie patologie, dodaje pedagog Monika Mikołajczyk. Zakładają dzieciaki grupy, na przykład nie lubię jakiejś tam osoby, jakiejś tam dziewczynki z klasy. Sprawą nastolatek z Siedlec zajmie się Wydział Rodzinny Sądu Rejonowego w Siedlcach. Nastolatkom grozi dozór kuratora lub nawet skierowanie do zakładu wychowawczego. Jest tymczasowy areszt dla policjantów z drogówki z Żor. Są podejrzani o przyjmowanie łapówek. Relacja Pauliny Kurek. Gliwicki sąd zastosował areszty wobec wszystkich podejrzanych funkcjonariuszy. Chodzi o 6 policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Żorach. Informację o tymczasowym areszcie potwierdziła Joanna Smorczewska z prokuratury okręgowej w Gliwicach. Policjanci usłyszeli zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych. Mieli między innymi nie podejmować żadnych czynności w związku z ujawnieniem wykroczeń drogowych. Według prokuratury mundurowi wystawiali wobec kierowców mandaty karne za fikcyjnie popełnione wykroczenia. Za złamanie prawa może im grozić do 10 lat więzienia. Śledczy apelują do osób, które mogą mieć informacje w tej sprawie, o zgłaszanie się do gliwickiej prokuratury. Prezydent Stanów Zjednoczonych twierdzi, że usunięcie go ze stanowiska spowodowałoby załamanie amerykańskiej gospodarki. Donald Trump w wywiadzie dla telewizji Fox News odniósł się do głosów o możliwości rozpoczęcia wobec niego procedury impeachmentu. Piotr Orłowski. Prezydent dziwił się, że ktokolwiek może poruszać temat pozbawienia go urzędu. Nie wiem, jak można mówić o impeachmencie wobec kogoś, kto wykonał świetną robotę. Jeśli kiedykolwiek by to nastąpiło, myślę, że rynek by się załamał, powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump podkreślił, że pod jego przywództwem amerykańska gospodarka rozwija się jak nigdy. Głosy o możliwości impeachmentu pojawiają się w ostatnich dniach w związku ze sprawą Michaela Cohena. Były osobisty prawnik Donalda Trumpa, przyznając się do oszustw finansowych, obciążył go współodpowiedzialnością za niezgodne z prawem działania w czasie kampanii wyborczej. Zeznał, że w porozumieniu i na polecenie kandydata na urząd federalny wręczył pieniądze dwóm kobietom w zamian za milczenie. Chodzi o sprawę nieujawniania romansów Donalda Trumpa. Prezydent w wywiadzie telewizyjnym powiedział, że jego zdaniem nie było to przestępstwem. Z Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. Rusza lato z Radiem Festiwal 2018. Już w ten weekend koncerty 16 czołowych artystów polskiej sceny muzycznej. O tym, co dziś zaplanowano w Gdyni, Tomasz Zielenkiewicz. Na co dzień ich słyszymy, dziś w Gdyni można ich zobaczyć, a nawet uścisnąć im rękę i porozmawiać. Mowa o dziennikarzach Polskiego Radia, którzy już dziś w studiach plenerowych będą prowadzić audycje. Jedynka nadawać będzie z Parku Rady Europy, trójka na Darze Pomorza, a czwórka na plaży przy Bulwarze Nadmorskim. Pierwsza z audycji z szumem morza w tle już od 10:00. Będzie to LP Trójka. Poprowadzi ją Piotr Baron. Na wszystkich podczas festiwalu czekać będą atrakcje specjalnych stref, koncertowej, familijnej, relaksu i muzyki. Wszystko to preludium do niedzielnego koncertu. Wśród gwiazd Brodka, Cortez, Koma, Fish MAD Tworzywo, Organek i Krzysztof Zalewski. Z Gdyni Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dzisiaj jedynie na Podkarpaciu zachmurzenie umiarkowane i tam na ogół bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju chmury, większe chmury, ale też i przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie grad. W czasie burz może bardzo mocno padać. Najwięcej opadów w Kotlinie Kłodzkiej i na Opolszczyźnie. Temperatura maksymalna od 23 stopni na północnym zachodzie i nad morzem do 31 miejscami na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przychodzi firma do klienta. A dziś przyszła do nas pani Jola, właścicielka pracowni Smaku. Pani Jolu, załóżmy, że zależy pani, abym został pani klientem. Co pani robi? Proponuję panu dobrą cenę. A ja z miejsca mówię, że nie mam gotówki. A ja odpowiadam, że mam terminal. Nie wierzę. Przychodzi pani do studia z terminalem? Panie Marku, za klientem wszędzie. No właśnie, firma bez klientów to żaden biznes. Możesz mieć ich więcej z terminalem płatniczym za 0 zł przez 14 miesięcy. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie. Oferta w ramach programu Polska Bezgotówkowa. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. Proszę się nie martwić. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Polecam globulki do pochwowy Regevagia. W przeciwieństwie do żeli nawilżających, które należy stosować przed każdym stosunkiem, Regevagia trwale poprawia nawilżenie pochwy oraz wspomaga regenerację nabłonka. Regevagia przywraca komfort współżycia. Wyrób medyczny Regevagia. Bez suchości, bez infekcji. Wybieraj świadomie i postaw na bezpieczeństwo i jakość potwierdzoną certyfikatem. W Lidlu znajdziesz ubrania z prestiżowym certyfikatem Instytutu Hohenstein. Lidl. Certyfikowana jakość w niskiej cenie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. przywitajmy się ładnie, bo rozpoczęliśmy pierwsze dzisiaj wydanie audycji Zapraszamy do Trójki. Jest 6:10, no prawie 11 minut. A kłaniają się Państwu jak zwykle bardzo głęboko i uprzejmie Darek Pieruk, Halinka Dachowicz, Zofia Kruszewska i ja, Wojciech Mann. Będziemy z Państwem do 9:00 niezmiennie i niezmiennie mamy nadzieję na kontakt ze słuchaczami. Przypomnę wobec tego, że może on być telefoniczny 2273, to jest ten numer właśnie, może być SMS-owy 71335 albo mailowy man@polskieradio.pl. Powiedziałem to wszystko, wydaje mi się, bez błędu. Jestem zuchem i postaram się nim zostać do 9:00. Już pierwsze listy przychodzą. Przygotowałem sobie wręcz taką zapowiedź poranną, żeby Państwo się nie martwili. Ci, którzy dopiero się dobudzają, albo nawet jeszcze nie wiedzą, czy już mają zabrać się do rozpoczęcia dnia. I chciałem powiedzieć, że my tu z Zosią, Halinką i Darkiem przypilnujemy kraju, dopóki Państwo nie wstaną. A tu przychodzi list od Moniki i Patryka. I tak czytam, patrzę, a oni musieli czekać na audycję aż do południa. Czytam dalej, no tak, to nie jest list z Polski, wręcz przeciwnie, taki niepokojący sygnał, bo pozdrawiają ze słonecznej, ale i smaganej trzęsieniami ziemi wyspy Lombok. No to z jednej strony radość, że na całym świecie nas słychać, a z drugiej strony, no nie no, wyspy Lombok to już nie upilnujemy z Darkiem, Zosią i Halinką. Będziemy pilnować Polski. Bezlitosny byłem teraz dla tych, którzy lubią pobudkę łagodną, pastelową, kołyszącą. Nie ma tak. Trzeba wstawać. Jeśli już ktoś chce, no to trzeba mu tej energii troszkę dodać. Kompostowanie. To nie jest ani nazwa zespołu, ani tytuł piosenki, tylko temat tego, co przygotował Kuba Witkowski. Nie wiem, czy Państwo w ogóle wiedzą, co to jest kompost, ale nie będę wyjaśniał, bo może w trakcie tego dźwięku, który za chwilę usłyszymy, ci z Państwa nieświadomi się zorientują. W każdym razie, uściślając, nie chodzi o kompostowanie jako takie. Chodzi o kompostowanie w bloku na przykład, w mieście. Intryguje to państwa, ale już sobie wyobrażam, jak niektórzy gryzą paznokcie, żeby się dowiedzieć, o co tu chodzi. A oto... Czy pani segreguje odpady? Segreguje. Jak bardzo? Czy te bioodpadki też pani oddziela? No bioodpadki, no to raczej rzadko. Wrzucamy je przeważnie tam, gdzie jest papier, no. Czyli razem do zmieszanych śmieci? No niestety. No raczej tak. Stosujemy kompostowanie już od dłuższego czasu na działce, gdzie przebywamy co każdy weekend. Co zauważamy, to to, jaka ilość odpadów idzie do kompostownika. Rozumiem, że jak państwo wracają tutaj, do mieszkania w bloku, to później serce się kraje. No właśnie brakuje tego trzeciego kosza, a nawet czwartego kosza tak naprawdę, do odpadków organicznych. A nie myślała pani, żeby założyć domowy kompostownik? W bloku? No. Pewnie byłby to jakiś pomysł. Oj, nie mam warunków na kompostownik. Z tego co wiem, pani jest taką osobą, która no, jest bardzo odważna, bo prowadzi kompostownik w mieszkaniu. Tak, zgadza się. Mieszkam w bloku, na osiedlu takim dosyć nowoczesnym, myślę. Katarzyna Wągrowska, autorka bloga Ograniczam się i książki Życie Zero Waste. Zaczynałam moje kompostowanie od miejsca, którym jest kuchnia, a teraz kompostownik stoi na balkonie. Myśli pani, że w bloku nie da się... prowadzić kompostownika? Może tak, ale to już jest większy problem, mała powierzchnia. Mój kompostownik domowy, balkonowy jest bardzo estetycznym meblem, ja bym powiedziała. Prawidłowo robiony kompost, nie śmierdzi, nie zlatują się do tego jakieś owady. Wystarczy go dobrze wietrzyć, wystarczy odpowiednio karmić dżdżownice, tak żeby one na bieżąco przerabiały tą materię organiczną na pokarm. No i trzymać właściwą temperaturę, tak żeby nie było tam ani za gorąco, ani za zimno. Przecież okazuje się, że nawet te dżdżownice, które mam, czyli gatunek dżdżownicy kalifornijskiej, przeżywa bardzo dobrze nasze polskie, dosyć łagodne jednak zimy, również stojąc na balkonie. Powiem panu, że nie słyszałam jeszcze o takim rozwiązaniu. My chyba trochę tak przyjęliśmy, że jeśli się mieszka w mieszkaniu, to o kompostowniku nie ma mowy. Dokładnie. No właśnie, również Warszawa idzie tym tropem. Tak, kompostowniki mamy w 8 parkach, jest to 17 kompostowników. Mariusz Burkacki z warszawskiego Zarządu Zieleni. Na razie skupiamy się na tym, żeby przerabiać te bioodpady, biomasę, które uzyskujemy w toku prac ogrodniczych w naszych parkach. Chcemy zobaczyć, jak to się będzie sprawdzało. Też właśnie chcemy pokazywać mieszkańcom, że ten ekologiczny obieg materii jest możliwy także w mieście. Ja mam swoje uprawy balkonowe i zbieram ten kompost właśnie po to, żeby zrobić z kompostu podkład do wysadzania roślin na wiosnę. Także rośliny rosną na kompoście jak szalone. W tym roku, w tym sezonie w ogóle nie kupiłam żadnej ziemi takiej pakowanej w folię. Korzystałam tylko z mojego kompostu, z kompostownika. Bardzo często słyszymy takie pytania, czy można kompostować, czy kompostowanie w mieście to jest dobry pomysł i tutaj oczywiście zachęcamy wszystkich mieszkańców do wejścia w ten pomysł. Takie kompostowniki przydomowe relatywnie nie są drogimi urządzeniami. Tutaj też w internecie można spotkać bardzo wiele poradników, jak to robić. Także zachęcamy do skorzystania z tych informacji, które są ogólnodostępne i do kompostowania po to, żeby żyć bardziej ekologicznie. No to już wiemy więcej. W każdym razie okazuje się, że można kompostownik nawet na balkonie, a kto wie, jak ktoś się uprze, to nawet w plecaku nosić ze sobą. Tylko odpowiednią temperaturę trzeba otrzymać. Państwo piszą, oczywiście, poza powitaniem porannym, poza życzeniem miłego weekendu, chytrze dość pan Przemek próbuje przemycić życzenia dla wspaniałej żony Bernadetki, pisząc, że przecież to nie jest koncert życzeń, nie są żadnej piosenki, sobie nie chce zamawiać, tylko tak, en passant, tak delikatnie właśnie pyta, czy przypadkiem nie mógłbym, no, i chyba w sumie sobie załatwił tę sprawę, bo jakoś tak wyszło. Jeszcze kolorowa prasa, szybko popatrzę, czy coś jest ciekawego. No tak, kot wyleciał z Bonda. Szkoda bardzo, bo ten nasz aktor godzien jest nie tylko roli czarnego charakteru Bonda, ale wszelkich innych, bo pięknie się jego kariera rozwija. Co my tu jeszcze mamy? Żebym tylko zdążył. 200 metrów mieszkania to za mało. To jest dramat pani Sykut. No, jak się człowiek rozpędzi, to nawet jak ma 200 metrów kwadratowych, to nagle ściana, warto to rozbudować. Albo chociaż wykuć balkon, to zawsze te parę metrów dojdzie. No, to tyle na razie właściwości i piękny utwór. summer, she ain't never gonna be here no more. I say, baby, what have I done wrong? And I'm begging you, little girl, baby, please just come back home. My heart beats like a hammer and tears fall like rain. You can hear me screaming loud as a horse ain't saying loud. I say, baby, what have I done wrong? When I'm begging you, little girl, baby, please come home. This is what happened this morning. I had a little talk last night with my old granddad. Got me to thinking that it was too damn sad. So I called my Uncle Jim, he called his cousin Jack. I drank till I was on my back. I said, baby, what have I done wrong? I'm begging you, little girl, baby, just come back home. Ta 30 minęła właśnie, jak z bicza strzelił, przeleciało te pół godziny. No dobrze, to posłuchajmy skrótu informacji. Romuald Wójcik. Szybko rozprzestrzeniający się pożar lasu na południe od Berlina zmusił kilkaset osób do porzucenia swych domów. Ewakuowano ludzi z trzech wiosek w Brandenburgii, 50 kilometrów na południe od stolicy Niemiec, do których ogień zbliżył się na 100 metrów. Jeszcze po południu płonęło 5 hektarów lasu, późnym wieczorem już ponad 300. Pożar, z którym walczy kilkuset strażaków, wybuchł w rejonie dotkniętym w ostatnich tygodniach przez suszę. Prawdą jest, że Tomasz Kot został poproszony przez reżysera o przygotowanie kilku scen, w których interpretował rolę czarnych charakterów, czytamy w oświadczeniu Lucyny Kobierzyckiej, szefowej agencji promującej polskiego aktora. Reżyser Danny Boyle zrezygnował z pracy nad kolejnym filmem o Jamesie Bondzie po sporze z Danielem Craigiem, który miał dotyczyć obsadzenia Tomasza Kota. Odnosząc się do doniesień medialnych dotyczących napięć na linii Danny Boyle, Daniel Craig, pragniemy stwierdzić, że nie dysponujemy żadną wiedzą na ten temat i nie wiemy, co obu panów poróżniło, podkreślono w oświadczeniu. W wieku 68 lat zmarł Ed King, były gitarzysta Lynyrd Skynyrd, współautor przeboju Sweet Home Alabama. Artysta zmarł w środę w swym domu w Nashville. Według magazynu Rolling Stone chorował na raka płuc. Ed był naszym bratem, znakomitym tekściarzem i gitarzystą. Wiem, że spotka się z resztą chłopaków w raju rock'n'rolla, napisał na Twitterze Gary Rosington, jeden z założycieli zespołu. Kolejne wiadomości w Trójce o 7. No i co tam z pogodą? Jedynie na Podkarpaciu dziś zachmurzenie umiarkowane i do tego jeszcze tam bez opadów na ogół. Czyli babka jak zwykle wróży na dwoje. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Babka w dalszym ciągu wróży po swojemu. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie grad. Grad na końcu. Dykcja, grad. Temperatura. Temperatura maksymalna. To maksymalna w ciągu dnia, nie teraz. Koszalin 23, Szczecin 25, Gdańsk, Zakopane, Jelenia Góra, ile? 26. Jelenia Góra, Zielona Góra, 27. No te góry, 1 stopień tylko różni. Poznań, Bydgoszcz 28, Olsztyn, Suwałki, Kielce 29, w Białymstoku, Lublinie, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie 30, Łódź, Warszawa 31. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Biedronce tydzień bez VAT. Aż 7 dni, żeby kupić produkty z wybranych grup. Taniej o wartość podatku VAT. Do wyboru wiele rodzajów płatków śniadaniowych, kasz i suszonych owoców. Dziesiątki atrakcyjnych produktów bez VAT czekają na Ciebie w Biedronce. Oferta ważna do 29 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Promocje i przeceny nie łączą się. Stosuje się najkorzystniejszą dla klienta. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. W najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim Skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Partnerem festiwalu jest PKO Bank Polski. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto. Barbara, pokaż palce. Co? Po co? No dawaj. O, ładne, zgrabne, idealne. Maria, no ale do czego? Do nowego laptopa, Barbara. Do nowego laptopa? Mm-hmm. Marian. Siebie. 400 zł taniej. Teraz w Media Expert laptopy z szybkimi procesorami. Taniej nawet o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Państwo pytają o różne ciekawe rzeczy. Teraz przeczytałem list, w którym pytanie brzmi: jakiego rodzaju muzyki słuchają dżdżownice kalifornijskie w kompostowniku? Zastanowiłem się, bo przecież znam się na tym i myślę, że one lubią na przykład takie utwory. If

Dzień dobry, no i poczułem się jak drżownica, wbiło mnie w glebę. No i przecież o to chodziło. Ale nie będę bezlitosny dla tych wszystkich, którzy nie lubią takiego wbijania młotkiem. Można na przykład taki utwór. Just know who I didn't know. She had herself a show and no one in a room. Man won't go anywhere, bro. Pay for it, won't pay. First time, might as well sell a hook now. Ja mam taką wiadomość, że wydaje mi się, że w dżdżyste dni te dżdżownice słuchają dżdżezu po prostu. Ależ oczywiście, tego się spodziewałem. Poruszymy jakiś temat i jest lawina. Państwo są niespożyci w wymyślaniu różnych rzeczy, zależnie od tego, co nam tutaj rano przyjdzie do głowy. Przecież ten jazz to nie koniec. Chciałem powiedzieć panu Wojtkowi, że dżownice lubią słuchać muzyki typu underground. No i proszę, mamy jeszcze jeden typ oraz mamy listy. Na przykład taki: redaktorze, teraz już wiem, że jestem dżdżownicą, która bardziej lubi tę łagodniejszą melodię. Uwaga, pozdrawiam na czczu, bo idę na badanie krwi. No tego to się nie spodziewałem, że dżdżownica ma krew. A może ma, co ja tam wiem. Umówimy się tak, zamykamy temat muzyki dla dżdżownic, chociaż nadal pozostaniemy w kręgu opowieści o świecie, no, w sumie zwierząt. Dżdżownica to zwierzę. Nawet chwilami groźne. Darek Pieruk i dr Andrzej Kruszewicz. Darek zapytał doktora o dziwaczne zachowania zwierząt, które można zobaczyć w warszawskim zoo. Przechodziłem niedawno koło wybiegu niedźwiedzi, ten wybieg jest tuż przy ulicy, i widziałem miśka, który był niemal zawinięty wokół wielkiego pniaka i coś z tego pniaka albo spod tego pniaka próbował wydobyć. Tu wokół ludzie, którzy próbują coś temu misiowi rzucać, tymczasem niedźwiedź kompletnie w swoim świecie, tak zajęty i pochłonięty czymś. No właśnie, czym? Mamy tutaj cały system wzbogaceń dla naszych zwierząt, no bo wiemy, że się nudzą i musimy wymyślać różne rzeczy. Opiekunowie różnych grup zwierząt wysyłają mi w poniedziałki takie plany wzbogaceń na dany tydzień, ja to akceptuję albo po prostu gratuluję, że wymyślili fajne rzeczy, i te wzbogacenia są. I niedźwiedzie brunatne i polarne mają na przykład rozsypywane różne zioła. A to rozmaryn, a to majeranek, a to cynamon, a to curry gdzieś tam podpieni. To im pachnie coś nowego, nie wiedzą co to jest, muszą sprawdzić. Jak mamy na przykład wyczesany trochę sierści, ostatnio z alpak były strzyżone, a no to podpień, taki kawałek sierści, kłak sierści, prawda, garść podpień i już niedźwiedź ma co robić, będzie węszył, będzie sprawdzać co to jest, co to za zapach, skąd się to wzięło. Więc takie eksperymenty robimy. Niedźwiedzie polarne mają też taki kołowrotek, gdzie się rzuca granulat i muszą kręcić tym kołowrotkiem, żeby sobie tam coś wydobyć. Mają pudła kartonowe. Nowe, tu proszę im wybaczyć ten śmietnik, który generują. Mają plastikowe beczki, którymi rzucają. Tu też proszę uważać, żeby nie rzucały w ludzi. Jak się przerzucą, to nie należy im odrzucać, bo to jest zachęca do tego, żeby znowu rzucić w stronę ludzi. Ja widziałem, jak niedźwiedź polarny rzucał sobie i tu spadało na łeb i bardzo mu się to podobało. I w pewnym momencie tak wysoko rzucił, że beczka przeleciała przez ten wysoki mur, który jest w tle wybiegu niedźwiedzi polarnych i nie spadła, bo spadła po drugiej stronie. Mina tego niedźwiedzia, jego zdziwienie, jego zdenerwowanie, jego ruchliwość była naprawdę przekomiczna, szkoda, że tego nie sfilmowałem. Wzbogacenia mają też słonie, też na wybiegu zostawiają się różne niespodzianki, tak samo lwy, tak samo tygrysy, więc to jest bardzo ważne, żeby były tego typu wzbogacenia i jakieś tak intrygujące elementy na wybiegach, więc czasem proszę się nie dziwić, że zwierzę robi coś dziwnego, a no coś dziwnego, bo tam coś mu pachnie, co zostało podrzucone przez opiekuna właśnie po to, żeby robił to coś dziwnego. No, czyli już troszkę więcej usłyszeliśmy. Ja o tym niedźwiedziu, co rzucał beczkę, to już kiedyś słyszałem, ale najbardziej mi się podoba określenie wzbogacenie. Na przykład gdyby nasze partnerki, małżonki, narzeczone wymyślały coś, co będzie dla nas chłopaków wzbogaceniem. Jakąś rozrywkę, jakąś atrakcję. Nie tylko interesownie, ale z dobrego serca. Wzbogacić chłopaka, czy mężczyznę, czy nawet redaktora. There's no wonder why.